در تفسیر این حدیث مصطفی علیه الصلاه و السلام که ان الله تعالی خلق الملائکه و رکب فهیم العقل الی آخر، در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله عقل و علم و جود، آن فرشته است و نداند جز سجود، نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا، یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف، این سوم هست آدمیزاد و بشر، نیم اون زفرشته و نیمیش خر، نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل عقلی بود، آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب، وین بشر با دو مخالف در عذاب، وین بشر هم زمتان قسمت شدند، آدمی شکلند و سه امت شدند، یک گروه مستقرق مطلق شدند، همچو عیسی با ملک ملحق شدند، نقش آدم لیک معنی جبرئیل، رسته از خشم و هوا و قال و قیل، از ریاضت رسته و زهد و جهاد، گویا از آدمی او خود نزاد، قسم دیگر با خران ملحق شدند، خشم محض و شهوت مطلق شدند، وصف جبریلی در ایشان بود رفت، تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت، مرده گردد شخص کو بی جان شود، خر شود چون جان او بی آن شود، زان که جانی کان ندارد هست پست، این سخن حق است و صوفی گفته است، موز حیوانها فزونتر جان کند، در جهان باری کاری ها کند، مکر و تلبیسی که او داند تنید، آن ز حیوان دگر ناید پدید، جامه های زرکشی را بافتن، درها از قعر دریا یافتن، خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش، این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است، بهر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردند این گیجان رموز، علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را یا دلش، پس در این ترکیب حیوان لطیف، آفرید و کرد با دانش علیف، نام کل انعام کردن قوم را، زان که نسبت کو به یقظ نوم را، روح حیوانی ندارد غیر نوم، حسه های منعکس دارند قوم، یقظ آمد نوم حیوانی نماند، انعکاس حس خود از لو خام، همچو حس آن که خواب او را رو بود، چون شد و بیدار عکسیت نمود، لاجرم اسفل بود از سافلین، ترک او کن لا احب آفلین.